خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه الصلوات و السلام و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن او بر در کعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد را علیه السلام. چون خبر یابید جد مصطفی از حلیمه و از فغانش بر ملا و از چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی می رسید از وی صدا، زود عبدالمطلب دانست چیست. دست بر سینه همی زد می گریست. آمد از غم بر در کعبه به سوز، که ای خبیر از سر شب و از راز روز. خیشتن را من نمی بینم فنی، تا بود همراز تو همچون منی. خیشتن را من نمی بینم هنر، تا شبم مقبول این مسعود در. یا سر و سجده مرا قدری بود، یا به اشکم دو لبی خندان شود. لیک در سیمای آن در یتیم، دیدم آثار لطفت ای کریم. که نمی ماند به ما گرچه زماست، ما همه مسیم و احمد کیمیاست. آن عجایب ها که من دیدم برو، من ندیدم بر ولی و بر عدو. آن که فضل تو در این تفلیش داد، کس نشان ندهد به صد سال جهاد. چون یقین دیدم عنایت‌های تو، بر وی و دریست از دریای تو. من همو را می شفی آرم به تو، حال او ای حال دان با من بگو. از درون کعبه آمد بانگ زود، که همکنون رخ به تو خواهم نمود. با 200 اقبال او محظوظ ماست، با 200 طلب ملک محفوظ ماست. ظاهرش را شهره کیهان کنیم، باطنش را از همه پنهان کنیم. زرکان بودا و گل ما زرگریم، که گهش خلخال و گه خاتم بریم. گه همایلهای شمشیرش کنیم، گاه بند گردن شیرش کنیم. گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. عشقها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در قعده رضا. گه چنین شاهی از او پیدا کنیم، گه همون را پیش شه شیدا کنیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. کار ما این است بر کوری آن، که به کار ما ندارد میل جان. این فضیلت خاک را زان رو دهیم، که نواله پیش بی برگان نهیم. زان که دارد خاک شکل عقبری، و از درون دارد صفات انوری. ظاهرش با باطنش گشته به جنگ، باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ. ظاهرش گوید که ما اینیم و بس، باطنش گوید نکو بین پیش و پس. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست، باطنش گوید که بنماییم بیست. ظاهرش با باطنش در چالشند، لاجرم زین صبر نصرت می کشند. زین ترش رو خاک صورتها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، در درونش صد هزاران خنده هاست. کاشف و سریم و کار ما همین، که نهانها را براریم از کمین. گرچه دزد از منکری تن می زند، شحنه آن از عصر پیدا می کند. فضلها دزدیدند این خاکها، تا مقر آریمشان از ابتلا. بس عجب فرزند کورا بوده است، لیک احمد بر همه افزوده است. شد زمین و آسمان خندان و شاد، کین چنین شاهی ز ما دو جفت زاد. می شکافت آسمان از شادیش، خاک چون سوسن شده زازادیش. ظاهرت با باطنت ای خاک خش، چون که در جنگند و اندر کشمکش. هر که با خود بحر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ. ظلمتش با نور او شد در قتال، آفتاب جانش را نبود زوال. هر که کو شد بحر ما در امتحان، پشت زیر پایش آورد آسمان. ظاهرت از تیرگی افغان کنان، باطن تو گلستان در گلستان. قاصدو چون صوفیان رو ترش، تا نیامیزند با هر نور کش. عارفان رو ترش چون خار پشت، عیش پنهان کرده در خار درشت. باغ پنهان گرد باغان خار فاش، که عدوی دوست زندر دور باش. خار پشتا خار حارس کرده ای، سر چو صوفی در گریبان برده ای. تا کسی در چار دنگ عیش تو، گم شود زین گل رخان خار جو. طفل تو گرچه که کودک خوب بوده است، هر دو آدم خود طفیل او بوده است. ما جهانی را بدو زنده کنیم، چرخ را در خدمتش بنده کنیم. گفت عبدالمطلب کین دم کجاست، ای علیم السر نشان ده راه راست.